آیت نمبر 110 اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے. لفظی ترجمہ تو یہی ہے لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو جب ماضی کے صیغوں میں استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اس بات کی زیادہ ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. کیا کہا جائے گا؟ اذکر نعمتی علیکا, یاد کرو میری نعمت جو آپ پر ہے. ایک نعمت کا ذکر ہے, وعلی والدتک, اور آپ کی والدہ پر جو نعمت ہوئی. یہاں نعمت بول کے نعمتیں مراد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی تذکیر کرواتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں مختلف اوقات میں ان کے ساتھ ہوئیں. وہ کیا تھیں؟ از ایتو کبی روح القدس, جب آپ کو روح القدس کے ذریعے سے قوت دی گئی. یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ان کا اور حضرت جبرائیل کا بڑا گہرا تعلق تھا. جیسا کہ ہم جان چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کچھ ان یوژول قسم کے معجزات بھی رونما ہوئے, تو حقیقت میں یہ جبرائیل علیہ السلام کرتے تھے, لیکن بعد میں دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اسباب کے پردے میں کام سارے تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق اس دن سے ہے جب یہ بچپن میں کلام کیا, جب وقت انہوں نے اس وقت بھی فرشتے ہی کی مدد سے بولے. پھر اسی طرح جب بھی کسی معجزے کا وقت آتا تو اصل میں جبرائیل علیہ السلام اس کام کو کرتے, لیکن دیکھنے والوں کو ایسے محسوس ہوتا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. پھر جب ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی, اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کر اوپر لے گئے. تو یہ ساری چیزیں ایتو کا میں آتی ہیں. اسی سے اردو میں ایک لفظ ہے تائید کرنا, کہ میں آپ کی تائید کرتا ہوں, آپ کو ویریفائی کرتا ہوں. پھر اگلا کیا انعام تھا؟ تکلم الناس فی المہدی و کہلا, یہ ہم دیکھ چکے کہ ماں کی گود میں بھی بات کی اور کہولت میں دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے تو بات کریں گے, اس کی طرف اشارہ. پھر تیسری چیز ہم دیکھ چکے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد آپ کا قرآن اور حدیث کو پڑھنا, اس کی دلیل اس حصے سے ملتی ہے. اور تورات اور انجیل وہ اپنی زندگی میں پڑھتے تھے. ابتدائی دنوں میں انہوں نے تورات ہی کی تبلیغ کی تھی, اور انجیل جو تھی ان کی زندگی کے آخری دنوں کے خطبات تھے جو آپ کے بعد کمپائل ہوئے, آپ کے ساتھیوں نے اس کو جمع کیا. اور کیا تھا؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ, جب آپ پیدا کر لیتے تھے, تخلیق کر لیتے تھے کس چیز کی؟ مٹی کے پرندے. ذرا تصور میں لائیے کیا زبردست معجزہ نہ ہوگا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنائیں, پھر اس میں پھونکیں اور وہ اڑنے لگے. اور وہ قوم جو مٹی سے پرندے بنتا دیکھ کر بھی ایمان نہ لا سکی, پھر اس کو مزید اور کون سے معجزات کا انتظار تھا؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ہوتا یہ سب کیسے تھا؟ بھی اذنی, اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. کوئی یہ نہ سوچ لے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا. نہیں, کمال کسی کے اندر تب ہی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دیتا ہے. پھر اس کے بعد تھا وتبری الاکمہ, تو اچھا کرتا تھا مادر ذات اندھے کو. آج بھی دیکھیے کہ بون بلائنڈ لوگوں کا علاج پاسبل نہیں ہے ایک خاص حد تک, اس کے بعد ہوپ نہیں رہتی. تو اس دور میں جب کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آج کے دور میں دکھتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ لگاتے تھے, نابینا لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس دور میں طب کا بہت رواج تھا, لیکن اس دور کے لوگ اپنی پوری تحقیقات کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے آگے بے بس ہو جاتے. پھر اسی طرح اگلی چیز ہم نے دیکھی, اول ابرس, برس کوڑی کو کہتے ہیں, یعنی کوڑ کا مرض جو ہوتا ہے, لیپرسی بولتے ہیں اس کو, اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. اور یہ سارے معجزات کے ساتھ ایک اور جو بہت ہی انیوژل قسم کا معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, جب تو اٹھاتا تھا مردوں کو میرے حکم سے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ آزماتے رہتے تھے اور کبھی کسی قبرستان میں لے جاتے اور کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ اس مردے کو زندہ کریں, اگر یہ زندہ ہو گیا تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب و غریب سوچ ہے نا. اس چیز کو اگر ہم محسوس کریں اپنے اوپر لے کر, تو مثال ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ دیکھیں آئیے آپ قرآن پڑھ لیں یا کوئی آپ کو دین کی بات بتائی جائے گی, تو اس وقت کوئی یہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا پہلے ذرا یہ جو سامنے برج ہے نا اس کو سونے کا بنا کے دکھا دو پھر ہم مان جائیں گے. ان یوزل قسم کی بات ہے نا, نان سینس قسم کی بات ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جب لوگوں کو اللہ کی طرح بلایا جائے تو نہ جانے کیوں لوگ ان یوزل قسم کی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. اصل میں یہ چیز اس چیز کی دلیل بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کی نظر اصل پیغام پر نہیں بلکہ پیغام دینے والے کی ذات میں اٹکے ہوئے ہیں. یہی ان کا حال ہوتا تھا اور اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہتے تو دو رکعت نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد کچھ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اس کے بعد پھر وہ کام ہو جاتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اور اگر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس میں بھی تو پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے. پھر اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں اس عمر میں بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جب کوئی بڑی عمر والا شخص بھی اس طرح بات نہیں کرتا, بچوں کو بولنا آتا بھی نہیں, اور ان کا کلام جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پختہ کلام تھا. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ان کو تورات کی عبارتیں زبانی یوں فر فر یاد تھیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے. اور پھر جب ان کو نبوت ملی اور 30 سال کے بعد جو بھی حالات ہوئے آخری دنوں کے تو وہ انجیل پڑھتے ہوئے ان کے گزرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد ایک اور بڑا معجزہ, وہ اس کففت بنی اسرائیل ان کا, جب ہم نے روکا تجھ سے بنی اسرائیل کو. یہ کون سے بنی اسرائیل تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے. پہلے ایمان نہ لائے, جب ایمان نہ لائے تو اس کے بعد آپ کے دشمن بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف حاکم وقت جو تھا اس کو تیار کیا, وہ یہودی تھا, اور انہوں نے مل کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان لینے کی کوشش کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. کففتو, کف یقفسو, کفی سے یعنی بچا لینا, یہ پیچھے گزر چکا ہے سورۃ النساء میں. کفو ایدیکم, روک رکھو اپنے ہاتھوں کو. تو کہا ہم نے آپ کو ان سے بھی روک لیا, ان سے بھی بچا لیا. اس جیتہم بالبینات, اتنی بڑی بڑی نشانیاں آپ لے کر آئے اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو معجزات تھے ان کو جادو کہنے لگے. اب دیکھیے کہ جب دل میں شک ہوتا ہے نا تو صحیح چیز بھی غلط لگنے لگتی ہے. اللہ کے نبیوں کو اگر نبی نہ مانا جائے تو ان کی باتیں حقیقت میں جادو لگیں گی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نبی مانا جائے تو ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام اور ایک اس موقع کو اس ان حالات کے مطابق بات کرنے کا انداز سمجھا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, لوگوں نے آپ کا مقام نہیں پہچانا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کا ذکر ہم پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے. لیکن ایک خاص انعام, ایک خاص رحمت جو ہوئی اس کا ذکر آیت 111 میں آ رہا ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف, کیا کی؟ ان آمنو بی, مجھ پر ایمان لاؤ, و بی رسولی, اور میرے رسول پر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے. کس کو کہہ رہی ہے؟ حواریوں کو کہہ رہی ہے. حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. وحی تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے, بعض دفعہ وحی بالواسطہ ہوتی ہے, لیکن اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی. یہاں وحی اپنے اصل معنوں میں نہیں ہے، بلکہ وحی خفیہ اشارہ کرنے، دل میں بات ڈالنے کے معنوں میں ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلی بات کیا کہی؟ کہ مجھ پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہی ہر دور میں دین کی بنیاد رہی۔ پھر اس کے بعد وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ کون سا رسول ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہاں ٹیکس جو ہے اسی کی گواہی دیتا ہے۔ حالانکہ ہر دور میں ایک نبی کو ماننے والے لوگ اصل میں تمام انبیاء کرام کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ رب پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو آمنا، ہم ایمان لائے۔ وشہد بیننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں۔ یہ ہواری ہی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، عیسائی یا ناصری یا مسیحی نہیں کہتے تھے۔ یہ الفاظ بہت بعد کی پیداوار ہے، اور ان کے یہ نام ان کے دشمنوں نے، یعنی جیوس نے، ان کے لیے تجویز کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ نام کی بستی میں پیدا ہوئے، اور یہ بستی فلسطین کے ضلع غلیل میں واقع ہے، اس لحاظ سے یہود انہیں ناصری یا غلیلی کہتے ہیں، یعنی بدعتی فرقہ۔ اور مسیحی بھی دشمنوں کا رکھا ہوا نام تھا، جسے بعد میں نہ صرف یہ کہ عیسائیوں نے قبول کر لیا، بلکہ خود اپنی اس نسبت پر فخر کرنے لگے، اور آج تک خود کو مسیح کہنے لگے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا جو فرقہ ناصرہ ہے نا، یا نصارہ ہے، یہ کرسچنز نہیں ہے اصل میں، یہ ایک خاص فرقہ ہے جن کا ذکر ہم سورت چھٹے پارے کی آخری آیت میں بھی پڑھ چکے نا، کہ جو نصارہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مسلمانوں سے نرم ہے۔ تو یہ ایک خاص دور کے لوگ تھے۔ آج کے دور کے لوگ جو، وہ ناصری نہیں ہے یا نصارہ نہیں کہلاتے، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیے ہوئے انعامات کو کھول کے رکھ دیا۔ اب اگر ان دو آیات 110 اور 111 پر ہم ایک عمومی نگاہ ڈال کے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سب کچھ پوچھنا، یہ محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، رب تجھ سے پوچھے گا۔ یہ ایک سوال چھوٹا سا آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے انعامات کا تو پوچھا، ماں کے انعامات کا کیوں پوچھا؟ کیا بچے ماں باپ کو ملنے والی نعمتوں کے مکلف ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک سوال بن سکتا ہے تفسیر میں، کہ بچے سے ماں کی نعمتوں کا کیوں پوچھا؟ حالانکہ ہمارا عموماً مزاج بھی یہی ہے، اور ہم یہی سنتے ہیں کہ ہر انسان کی وہ اپنے اعمال، اپنی نعمتوں اور اپنے کاموں کی جواب دہی کرنی ہوگی، کوئی کسی کے لیے معاملہ نہیں کرے گا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا گیا، اس سے کیا حقیقت میں کیا مراد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے رب کے فیصلے کو قبول کیا۔ ان کے اوپر وہ الزام لگا جو کسی بھی عورت یا کسی بھی بچی پہ لگے تو شاید وہ اپنے آپ کو دنیا میں کھڑا نہ رکھ سکے، اور اسی وقت وہ کچھ ایسے جملے بول دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب سے اتار کے کسی اور کو اس کی جگہ پہ لے آئے۔ لیکن مریم علیہ السلام نے ان حالات کو جو فیوریبل نہیں تھے، ان کو قبول کیا۔ اور کسی انسان کے مستقبل کے لیے آپ کوئی چیز پریڈکٹ اگر کرنا چاہیں، پیشن گوئی کرنا چاہیں، تو آپ اس شخص کے ان رویوں سے کر سکتے ہیں جو انفیوریبل حالات میں کوئی انسان شو کرتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کوئی چیز فیوریبل فیل نہیں ہوتی، لیکن آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں اس انفیوریبل چیز کا کیا اثر نکلے گا اس انسان کی ذات پہ، اس کا دار و مدار انسان کے رویوں پر ہے، انسان کی قبولیت پر ہے، وہ کیا ریئیکشن کرتا ہے۔ جتنا رویہ خوبصورت ہوگا، اتنا آنے والا وقت اس انسان کو اسی چیز کو جو اس کے لیے تکلیف کا سبب تھی، وہ نعمت بنا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ماں نے رب کے فیصلوں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس آزمائش میں ڈالا وہ اس کو دل کی خوشی سے مانتی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پیدائش بی بی مریم کے اوپر ایک انعام ثابت ہوئی، حالانکہ اپنے وقت میں وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ جس وقت بی بی مریم کو فرشتے نے خبر دی ہوگی کہ آپ کے بچہ ہوگا، تو اس وقت بی بی مریم نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کل یہ بچہ میرے لیے ایک انعام بن جائے گا، ایک نعمت بن جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی نعمتوں کا حساب نہیں ہو رہا۔ جو پوائنٹ ہمارا تھا وہ بہت ہی آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ ماں باپ کو جو نعمتیں ملی ان نعمتوں کا حساب تو اولاد سے نہیں ہوگا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کو جو دولت ملی تھی اس کو انہوں نے کیا استعمال کیا، یا اسی طرح کی باتیں۔ لیکن یہاں تعریف کے طور پہ ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں پر بھی میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی نعمت دی۔ اور وہ نعمت کیا تھی ذرا سوچیے، اگر آپ ریئلسٹکلی اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں اور بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے لے آئیں، کیا نعمتوں والی زندگی لگتی ہے؟ الزامات والی زندگی لگتی ہے؟ شوہر کے بغیر بچے کا پیدا ہونا، سسرال اور میکے کے بغیر ڈیلیوری کا ہونا، اور دل میں ہزاروں وسوسے ڈال کے قوم کی طرف بچے کو لے کے آنا، یہ کوئی آئیڈیل سچویشنس تو نہیں ہے۔ خود جب بچی تھی تو باپ کا انتقال ہو گیا، کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر میں پلنے والی بچی، لیکن اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو سوچ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی نگاہ اور ہے اور بندے کی نگاہ اور ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ کر ان پہ رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، ہائے بچہ، ہائے اس کی ماں نہیں، اس کا باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پکڑ لے گا کہ آؤ دیکھو یہ تم پر میری نعمتیں تھیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش، یہ بھی تو ایک نعمت تھی نا۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی انسان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس کا نام لکھ دو اس میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا تھا وہ اب ان کو دنیا کے اندر بھی اونچے مقام پہ کر رہا ہے، اور جب تک وہ ایوارڈ واپس نہ لے لیا جائے دنیا میں اس کا نام کسی نہ کسی بڑے دفتر میں تو لکھا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی عبادت گزاریوں کو قبول کر لیا۔ اور یہاں اصل میں آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رب نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی اللہ کے احسان کے طور پر ہی تو وجود میں آتی ہے۔ بار بار عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ شرک کا رد ہو جائے، اور اس لیے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ عیسیٰ خدائی کے مقام پر فائز نہیں، اور اس لیے بھی یہ کلام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دے کہ مریم کے رحم کو اللہ نے ماں فوق الفطرت بچے کی تخلیق کے لیے چنا۔ یہ عیسیٰ کی تکریم بھی ہے اور ماں کی بے گناہی کا ثبوت بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کی سچائی کی گواہت دی، انی عبداللہ کہہ کر، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہہ کر رب کی توحید کی گواہی دی۔ اگر آپ دیکھا جائے تو بچہ ایک ہی ہے، معصوم بچہ، ایک طرف ماں کی سچائی کی گواہیاں دیتا ہے کہ دیکھو مجھے کسی اور کی طرف منسوب نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ انشاءاللہ سورۃ مریم میں جا کے اس کلام کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کتنی ہی باتیں ہمارے سامنے کھلیں گی۔ وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، بلکہ انی عبداللہ کہا۔ کیوں؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چنتا ہے وہ اللہ کے نام کی گواہیاں دیتے ہیں، توحید کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کا بندہ خود کو کہہ دیا تو ماں تو خود ہی تہمتوں سے پاک ہو گئی۔ یہ تو نہیں کہا کہ میرا فلاں باپ نہیں، یا جو تہمت لگ رہی تھی حضرت مریم پہ فلاں اور فلاں فلاں ان کا بیٹا، یہ تو نہیں کہا۔ اپنے کسی کے بیٹا ہونے کا تو ذکر کیا ہی نہیں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اصل یہ رنگ ہے، اللہ بندگی دلوانا چاہتا ہے۔ پہلی بار بولے تو اللہ کی بندگی کی بات کی، ماں سے تہمت ہٹی، اور بعد میں ساری زندگی اللہ کا پیغام عام کرتے رہے، اور قیامت کے قریب جب دوبارہ آئیں گے تب بھی ان کا یہی پیغام ہوگا۔ آپ کو شاید یہ چیز معلوم ہوگی کہ حضرت عیسیٰ اپنے دور کے پڑھے لکھے لوگ تھے، اس دور میں پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن یہ تورات کو بھی جانتے تھے، قانونی کتاب تھی، لا کی بک تھی، انجیل بھی ان کو آتی تھی، اور پھر بعد میں کتاب اور سنت کو بھی جب پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک علمی مضبوطی کی بات کے طور پہ ہمارے سامنے رکھ دی۔ ایک اور بات کریں گے ہم یہاں ان کو ملے ہوئے جو معجزات تھے ان کی طرف سے۔ دیکھیے جو معجزہ لفظ ہے نا، عین جیم زا سے ہے۔ معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایسی چیز جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، عاجز آ جاتا ہے نا انسان، اسی سے لفظ عاجزی بھی ہے، ہیومیلیشن، یعنی عاجزی اور معجزے کا ایک ہی روٹ ہے۔ جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ معجزوں کا مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ جو ہدایت کو عقل سے قبول نہیں کرتا نا، وہ معجزے سے بھی نہیں کرے گا۔ معجزے کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد قبولیت کی توفیق پھر بھی نہیں ملتی اگر انسان کے دل میں عاجزی نہ ہو۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ انسان اپنی عقل اور شعور سے دین کی طرف آئے، معجزات کو دیکھ کر نہ آئے، وہ دین سالٹ نہیں ہوگا، بس وہ ایک قسم کا ایکسپوجر ہوگا، ایک دم دین میں آئے گا انسان اور دین سے نکل جائے گا۔ حیران ہو سکتا ہے انسان معجزے کو دیکھ کے، ڈر سکتا ہے، امپریس ہو سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں لا سکتا۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سحر کہہ رہے ہیں، کتنی آسانی سے کہہ دیا انہوں نے، حالانکہ کیا نبیوں کے کلام جادو ہو سکتے ہیں؟ پھر کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ جب کوئی ایک کہتا ہے تو پھر سارے ہی کہنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے عذر ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہم نبیوں کے اس کلام سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور ایسی باتیں عام کی کہ جس کی وجہ سے پھر سبھی لوگ ان کی بات کو صحیح سمجھنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جملے میں ان کے اوپر لگے ہوئے سارے الزامات کی تردید کر دی کہ وائز علم تو کل کتاب اول حکم اول تورا طول انجیل، ایسے لگتا ہے کہ چار کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کیریئر کو مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ عیسائیت کے سارے نظریات کا رد ہو جاتا ہے ان دو آیتوں میں۔ تین قسم کے نظریات پائے گئے ہر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا تو وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، کہ اللہ کے بندے اور اس کا کلمات ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہود کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ولد الزنا، دشمنی میں حد سے بڑھے، سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ تیسرا عقیدہ تھا نصارہ کا، غلوف کی محبت میں حد سے گزرے اور اس کے نتیجے میں پھر بھٹک گئے۔ اب ذرا ان تینوں اقوام کی موجودگی میں میدان محشر میں اس مکالمے کو محسوس کریں، کیا فیل ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن مسلمان بھی موجود ہیں اور باقی دونوں فرقے بھی وہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حقیقتیں کھول رہا ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، شرمندگی نہیں ہوگی؟ وہ لوگ جو ساری زندگی انہی چیزوں کی آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا بیتے گا؟ آج بھی دیکھیے کہ ان کے مذہب میں جو ننس ہیں وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی وائف سمجھتی ہیں، اپنے ہاتھ میں انگیجمنٹ یا ویڈنگ رنگ پہنتی ہیں، ان کا خیال جائے کہ قیامت کے بعد جیسس ہم سے نکاح کریں گے۔ دنیا کی سچی خوشیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں گھر، شوہر، بچوں کی صورت میں انسانوں کے لیے رکھی تھی، اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والوں کے دلوں پہ کل کیا گزرے گا؟ وہ لوگ جو کل عیسیٰ علیہ السلام مائی سیور، ہی از مائی سیور، اس کا نعرہ لگانے والے، جب ان کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گی اور جو آگے اب آنے والی ہیں، تو کیا دلوں پہ گزرے گا؟ ہر ایک وہاں سوچ سکتا ہے۔ جو انعامات کا سلسلہ تھا اس میں آخری نام پہ بات کروں گی، اور وہ کیا تھی؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، بس یہ نقطہ ہے اصل میں ان دونوں آیتوں میں سے غور سے سمجھنے کا، اور وہ کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا خیال اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ یہ انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈالا دل میں، حواریوں کے ایمان لانے میں عیسیٰ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے پھر کسی کو قبولیت ملتی ہے. عیسیٰ نے پیغام پہنچایا لیکن اس پیغام کو ماننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دلوں پر حکمران ہے, اس کی حکومت ہے, اس کی بادشاہت کا دائرہ کار کتنا پھیلا ہوا ہے. وہ دل میں ڈالتا ہے تو قبولیت ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں. سورۃ توبہ کی یا انفال کی آیتیں ہیں, میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کی دولت بھی دے دینا تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت نہ ڈال دے. اور دنیا میں صبح و شام ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں, محبتوں کی بھیک مانگتے ہیں ہم لوگوں سے, مال دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں. لیکن کسی کے لیے دل میں خیال ڈلنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیال اس کے دل میں ڈالتا ہے جو سچا ہوتا ہے, جس کی نظر اصل چیز پہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر سچ دکھا بھی دیتا ہے. لیکن یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی کسی کے دل کا مالک خود کو نہ سمجھیں. اگر کوئی انسان کسی مشکل کا شکار ہوا ہو تو یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ مشکل کیوں آئی, لیکن آخری اختیار اللہ کا ہے. وہی دلوں میں ڈالتا ہے کہ کس سے کس کو مانا جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, اللہ تعالیٰ نے صرف 70 سے 80 لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ نوح علیہ السلام کو مان جاؤ, باقیوں کے دلوں میں نہیں ڈالا. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ زندگی کے نقشے بدل سکتے ہیں, سوچ ہی بدل جاتی ہے. آپ سوچیے, اپنے پاس لکھیے کہ کس کس سے محبت مانگتی ہوں, کس کس کی نگاہ کرم کی منتظر رہتی ہوں. ہر وقت ہم لوگوں کی بھیڑ میں یہی چیزیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں, توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں, محبت چاہ رہے ہوتے ہیں, میری بات سنو, مجھے لسن کرو, میں جو کہہ رہی ہوں اس کو سمجھو, پلیز انڈرسٹینڈ می, پلیز اب توجہ دو. یہ ساری پلیز سے پہلے اگر آپ ایک بار اپنے رب کو کہہ دیا کریں نا کہ اللہ تیرے دل میں ہیں, تیرے اختیار میں دل ہیں, تو ان کے دلوں میں میری بات ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی انداز اختیار کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ دعا پڑھو, فرعون کے پاس جا رہے ہو تو پڑھو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی یفقہوا قولی کی بات اللہ سے کرنی چاہیے, بندوں سے نہیں الجھنا چاہیے کہ وہ میری بات مانے, کیونکہ بندوں کے پاس خود بھی اپنے دل نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے پیچھے سگنل نہ ملے. ٹھیک ہے, کوشش انسان کرتا ہے, رغبت رکھتا ہے, ارادہ کرتا ہے, اس وقت ہم اس بات کی بات نہیں کر رہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے ہوئے انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام تھا کہ چند خالص جو لوگ تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی, قبولیت ڈال دی, اور اس چیز کو انہوں نے قبول کر لیا کہ واقعی جس چیز کی دعوت حضرت عیسیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ حق کی دعوت ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اب کچھ مطالبوں کا ذکر ہے. پہلے انعامات کا ذکر گزر گیا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسی باتوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو سننے کے بعد ہم اس چیز کا زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے کیسے ناروا مطالبے بھی کیے گئے اور ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں. اور اب وہ آیت آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے آیت نہیں ملی انشاءاللہ, اگر ملی بعد میں تو میں آپ کو اس کا نمبر کوٹ کروا دوں گی جس کا ابھی تذکرہ ہوا. آیت 112 کو دیکھتے ہیں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا, عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ کہنے لگے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. یعنی پوری ریزننگ کی تسلی دی کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ہم صرف یہ اور یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. اب اس بات کی تسلی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں آتے ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم, کہا عیسیٰ ابن مریم نے, اللہم ربنا, اے اللہ ہمارے رب, انزل علینا مائدۃ من السماء, نازل فرما ہم پر آسمان سے مائدہ, خوان, کھانا. کیوں؟ تکون لنا عیدن, تاکہ ہو ہمارے لیے عید, خوشی کا دن, لاولینا و آخرینا, ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے, یعنی رہتی دنیا تک کے لیے, پھر جو لوگ بعد میں آئیں گے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہوگی. اور کیا ہو, وہ آیتم من کا, اور یہ نشانی ہو آپ کی طرف سے, اور ایک اور فائدہ بھی ہو, کیا, ورزقنا, ہم کھا بھی لیں گے. کھانے کی بات بیچ میں آ گئی, کیونکہ وہ انت خیر الرازقین, بے شک تو ہے بہترین رزق دینے والا. یہ تھا ایک نبی کا محبت بھرا مطالبہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اپنے لوگوں کی فرمائش پہ. اب اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے. قال اللہ, کہا اللہ نے, انی منزلہا علیکم, میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر. منزل فائل ہے یہاں, یہ نہیں کہ کرتا ہوں, فعل نہیں ہے, کہ میں اس کو نازل کرنے والا ہوں, یعنی آئی کین ڈو اٹ, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں, کروں گا. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو کام کر سکے وہ کرے بھی. انی منزلہا علیکم, بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر, لیکن فمن یکفر بعد منکم, پس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد انکار کرے گا تو پھر, فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین, اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو بھی نہ دی ہوگی. یہ ہیں وہ تین آیات کہ جس میں مائدہ کا ذکر ہے. چلیے اب ہم ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس قال الحواریون, جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے. دیکھیے کہ پیچھے جو باتیں ہو رہی تھیں نا, اس سے پیچھے کا جو مکالمہ ہے یہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہوگا, لیکن اب وہاں سے ماضی کی ایک بات شروع کی گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تھا جو ہو چکا, اور یہاں موقع کی مناسبت سے اور جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا, یہ تین آیتیں جملہ معترضہ ہیں. پیچھے بھی ذکر ہے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کا, آگے بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے. بیچ میں یہ ماضی کی ایک بات کیوں رکھ دی گئی؟ تاکہ ان حالات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جا سکے کہ جس حالات میں انبیاء کرام نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. جب تک آیتوں کا بیک گراؤنڈ اور آگے پیچھے کو نہیں لے کے چلتے نا, تو تفسیر بڑی غلطی کھا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو یہ آخری رکوع دے دیے جائیں دو کہ اس کی تفسیر کریں, تو آپ ہر جگہ دیکھیے اس قالا, اس قالا, قالا ماضی کا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو سامنے لے کے خلط ملط کریں گے, کیونکہ میں نے ایسی سنی ہے تفسیریں لوگوں سے, وہ بالکل سطحی طور پہ جب یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ قالا کا معنی ماضی میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ, لیکن یہ فرق آپ کے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ آیت نمبر 110 میں جو قالا ہے یہ امفیسائز کرنے کے لیے مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کو ماضی کے سیگوں میں استعمال کیا تاکہ اس بات کی آتھینٹیسٹی اور اس بات کے ہو جانے کا یقین بڑھ جائے. لیکن آیت 112 میں اس قالا کا جو لفظ ہے یہ بالکل سمپل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کھڑا ہو عدالت میں اور اس کو باتیں کرتے کرتے ایک دم ماضی کی کوئی بات یاد کرا دی جائے, تمہیں یاد ہے وہ جو ہوا تھا کہ تمہارے لوگوں نے تم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے کھانا اتارو. جی جی جی یاد ہے, یہ وہ انداز ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہو چکی, جبکہ آیت 110 اور اگلے رکوع میں جو باتیں ہوں گی یہ ہوں گی. پچھلی باتیں اور اگلی باتوں کو ملا لیں گے تو مستقبل کے دور میں ماضی کی یہ باتیں جو ہیں یہ جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ بات سناتے سناتے بیچ میں توجہ مبذول کرانے کے لیے یا سائیڈ پوائنٹ دینے کے لیے کوئی اور بات کر دی جائے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے یہاں میں پکسنگ گئی وہاں بہت اچھا لگا وہاں میں وہاں گئی کیا آپ لاہور گئی ہیں کبھی تو یہ جو میرا جملہ ہے نا کہ آپ کبھی لاہور گئی ہیں یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے پہلی چیز اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھی دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر توجہ کے قابل جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کس نے کہی تھی کیونکہ یہاں یہ جو بات ہے نا حل یستطیع اس پہ بہت بات کی گئی کہ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے یعنی تھوڑا سا گستاخی کا انداز لگتا ہے تو اس آیت کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے پہلی بات جو مختلف تفسیر سے واقعات کو پڑھیں اور سنیں تو اس سے جو سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تقریباً 5,000 یا کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے کسی جگہ نکلے کسی مہم پہ نکلے اب مہم بڑی سنجیدہ تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جنگوں میں نکلتے تھے لوگ آپ کے ساتھ جاتے اور جب سفر میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اللہ کے راستے کا سفر ہو تو تکلیفیں تو آتی ہیں آزمائشیں بھی آتی ہیں بھوک پیاس تو سہنی پڑتی ہے سورۃ توبہ میں ہم جا کے زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے کیسے بھوک اور پیاس سہی کہ درختوں کے پتے تک بھی کھانے پڑے کھجور کی گٹھلیوں کو چوستے رہتے تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ کھوٹے دل کے بھی چلے گئے ابھی پورا ایمان نہیں تھا یا تماشا دیکھنے والے لوگ تھے یا ایسی سنی سنائی پہ چل پڑنے والے لوگ تھے یعنی اسٹرانگ لوگ نہیں تھے اب جب راستے میں گئے تو بھوک لگی ظاہری بات ہے سفر میں بھوک تو لگتی ہے اب کیا کیا جائے تو وہاں کھیل اور تماشے کے طور پہ کہنے لگے حل یستطیع ربک کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آسمان سے کوئی کھانا اتارے یعنی اب زمین پہ تو کچھ دکھ نہیں رہا تو ذرا آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے اللہ سے بڑے تعلقات ہیں آپ ذرا اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ ہمارے لیے کوئی کھانا نازل کر دیں تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قال اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ کیا کہہ رہے ہو سوچ کے بولو ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ایسی بات کا تقاضا بھی نہ کرو یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس رنگ میں اگر دیکھیں تو پھر یہ بات کوئی بعید ہی نہیں ہے اس سے کہ یہ کہنا کیا گستاخی ہے کہ حل یستطیع ربک آپ کا رب کر سکتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں بعض لوگ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایمان کا فرق ہوتا ہے اسپیڈ کا فرق ہوتا ہے گھر سے ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن کچھ لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں منزل پہ کچھ دیر سے پہنچتے ہیں کچھ ہمت ہار کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں انسانوں کے اس قافلوں میں ہمارا بھی یہی حال ہے ہم دنیا میں ایمان کی شاہراہ پہ جب چلتے ہیں نا تو ہر بندہ مختلف درجے کا ایمان رکھتا ہے کوئی سابقون الاولون ہوتے ہوئے ہر چیز میں ایکسیلنسی کے درجے پہ پہنچ کے اعلیٰ منزلوں پہ پہنچے گا کچھ صرف گزارا کرنے کے دور میں درمیان میں رہے گا اور کچھ بالکل ہی ہمت ہار جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک ایمان کے درجے دے دے ایمان کی بلندیاں دے دے استقامت دے دے ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تو آدھے راستے میں اس کا فیول ختم ہو جائے اور ہم ایمان کی بجائے کفر پہ چلے جائیں اب یہ ایک سمپل بات تو آ گئی اور اس میں کوئی ابہام نہیں کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے لیکن ایک دوسری تفسیر بھی اسی کی ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر واقعی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا مطالبہ سمجھا جائے ان حواریوں کا سمجھا جائے جو دل سے سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انداز کیا ہے حل یستطیع ربو کا فرق واضح ہو رہا ہوگا کہ اگر مخلصین نے یہ بات کہی تو پھر ہم اس کی کیا تعویل کر سکتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے کیوں کہا تو اس کے جواب میں میں آپ کو تین معنی لکھاؤں گی کہ یستطیع کا لفظ جو ہے عموماً استطاعت کے معنوں میں آتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں یہ اپنے لٹرل معنوں میں نہیں آیا بلکہ پہلا اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ارادہ. استطاعت ارادے کو بھی جنم لیتی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ارادے جتنے پختہ ہوتے ہیں اتنی استطاعت بڑھ جاتی ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آپ جب کسی کام کو کرنے کا حتمی ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ کام آپ کو ارادہ، آپ کو اس کی طاقت بھی مل جاتی ہے. تو یہاں ان کا یہ کہنا حل یستتیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان فیکٹ حل یریدو، کیا ارادہ کرتا ہے آپ کا رب؟ ٹھیک ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ کر سکنا اور بات ہے، اور اس کو کرنا یا اس کا ارادہ کرنا بالکل اور بات ہے، پھر اس میں کوئی گستاخی نہیں لگتی. دوسرا اس کا معنی استطاعت یا یستتی کے لفظ میں آتا ہے اطاعت، بات ماننا. تو پھر اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ حل یتیو، کیا آپ کا رب ہماری بات مانے گا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا اگر معنی لے لیا جائے استطاعت کا، وہی صحیح معنی کہ کیا واقعی تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہو، ہمارا یقین ہے، ہمیں برہان، علم برہان تو ہے، ہم علم مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، حسی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی مطالبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے. ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ آیت نمبر 260 ہے سورۃ البقرہ کی. وقال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب دکھا مجھ کو کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، قال اولم تؤمن، کہا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ یعنی آپ کو اس پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فوراً بولے قال بلا، کیوں نہیں؟ لیکن پھر یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ ولاقل لیطمئن قلبی، اپنے اطمینان قلب کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ سچے اور مخلص انسان کے بھی دل میں اگر کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی گستاہی کا انداز نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں، کر کے دکھائیں. ایسے ہی جیسے ہم آج کے دور میں کسی بھی اپنے کام کے موقع پہ ناممکن ہمیں دکھے، لیکن ہم کہیں کہ اللہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں نا، تو ذرا کر کے دکھا دیں، آج مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا کہ میں حق پہ ہوں. اس طرح کی چہ مگوئیاں اور خود کلامیاں انسان اپنے رب سے کرتا ہی ہے، اور کرنی چاہیے. جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں وسپرنگ ہوتی ہے، خسر پسر خسر. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے لفظوں پہ نہیں پکڑتا، اس کے دل پہ پکڑتا ہے. اسی لیے تو صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کو دوبارہ ملنے پر جب ایک شخص کے منہ سے نکل گیا کہ رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، کفر کا کلمہ ہے، لیکن رب نے اس کو مثال بنا کے کہا کہ مجھے ایک بندے کو توبہ کرتے دیکھ کر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک بندہ بچ گیا. اس بندے کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اصل دینے والا میں ہی ہوں. تو لہٰذا یہ مطالبہ پھر کوئی گستاخی کا نہیں، برہانی علم تو ہے، حسی علم بھی پانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں تیرے معجزات. اور ایمان والا رب سے زندگی میں کئی بار یہ معجزے طلب کرتا ہے، اے اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا تھا تو آج کے دور میں بھی یہ معجزہ دکھا سکتا ہے. جتنا آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا نا، اتنا ہی آپ اپنے رب کو پکاریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ قریب کا ہو جائے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ بیچ کے ذرائع اور وسائل کو ایک طرف کر کے براہ راست اپنے رب کی کوٹ میں بات ڈال دیں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، حل یستطیعو ربک، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے؟ دیکھیے کہ حواری خود بھی تو رب سے مانگ سکتے تھے نا، کیا یہ رب کو خود نہیں کہہ سکتے تھے کہ رب کیا تو کر سکتا ہے؟ حل یستطیعو ربنا، کہ ہمارے رب کیا تو یہ کر سکتا ہے؟ ای ینزل علینا مائدۃ من السما، کہ ہس ہم پر آسمان سے خوان اتار. لیکن انہوں نے خود نہیں کہا، عیسیٰ کو کہا. یہ بھی تعلق کے فرق کی بات ہے. جب بندے کا رب سے خود تعلق گہرا ہوتا ہے نا، تو تو وہ دوسروں کو نہیں کہتا، وہ کہتا نہیں آئی کین ٹاک بائی مائی سیلف، میں کر سکتی ہوں بات. آپ کو کسی شخص سے کوئی بات کہنی یا سنوانی ہوتی ہے نا یا منوانی ہوتی ہے، ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کھٹ پٹ ہوتی ہے، کوئی بہت کلوز سرکل میں نہیں بات ہوتی، آپ کہتے اچھا ذرا تم میرے لیے کہہ دو نا، اچھا میں تمہیں تمہارے ذریعے کہلوا دوں. لیکن ایک وہ بندہ جس کو کانفیڈینس ہے، جس کو اعتماد ہے، جس کو پتہ ہے کہ نہیں ایک تو میں میرا تعلق بڑا اچھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں، وہ کہتا ہے نو نو تھینک یو سو مچ، میں خود ہی بات کر لوں گی. اللہ کے ساتھ جب تک ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں آتی نا، جینے کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو. وہ لوگ تو بیگار کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو رب کے تعلق کے بغیر دنیا میں جی رہے. ایسے لوگ اگر اس چیز پہ محنت کر لے نا کہ وہ ساری رکاوٹیں دور کر لے جو بندے اور رب کے بیچ میں آتی ہیں، تو پھر ان کو بھی وہی مزے آ سکتے ہیں اللہ کے قرب کے اور اللہ کی محبت کے جو انبیاء کرام کو آتے تھے، اور جو اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا قرب دیتا تھا وہ ہر بندہ قریب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے ایک خاص اخلاق اپنانا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو شہوانی جذبات اور نفسیاتی الجھنوں سے اٹھا کر، نفسانی خواہشات سے اٹھا کر ایک اوپر کی دنیا پہ لے کے جانا پڑتا ہے. بلندیوں کا سفر ہے یہ، کرنا مشکل ہے، ایک دفعہ کر لے تو پھر وہی بات ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام ملتا ہے لیکن مجاہدے سے ملتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ لاؤ والی زندگی گزارنے سے نہیں ملتا، یہ مٹی کی محبت سے نہیں ملتا، یہ ملتا ہے جب انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ انام نبی و رسولی. یہ مقام ملتا ہے جب انسان رب کو کہتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی الی الایمان انامنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا. اللہ سن لی یہ پکار، ایمان کی پکار تھی، سن لی، ایمان بھی لے آئے، اب تو ہمیں معاف کر دے. جب رب سے باتیں کرنی آ جائیں گی نا، ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دو عالم سے بیگانہ ہوتے ہی جائیں گے. یہ انسان تو آپ کو مہرے لگیں گے، کٹھ پتلیاں لگیں گی، جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا حال کیا ہے کہ قدرتوں والے رب، استطاعت والے رب کو چھوڑ کے مٹی کے پتلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ جن کو تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو کہا تھا میں نے وہی کی تھی، اللہ کے نبی کو بھی کہا تھا انک لا تہدی من احببت، یا انک لن تہدی، اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. اصل بات یہ کہ جب بندہ اپنا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، معاملہ بندے رب کا معاملہ بنا لیتا ہے، تو اس کو ہر چیز کی حکمتیں اور اس کی وجوہات سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ایسے لوگ پھر ساری مشکلوں سے اوپر ہو کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں. قالت تق اللہ، اصل یہ چیز ہے تقوی. اللہ کا تقوی جتنا آئے گا، اتنا انسان مطالبے کرنے کی بجائے ماننے والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کیا بات کر رہے ہو، جس کو زمین میں پھیلا ہوا دسترخوان نہیں دکھتا، وہ آسمان سے اترے ہوئے دسترخوان کو دیکھ کے کہاں مان جائے گا. دیکھیے یہ زمین کیا ہے، ایک مائدہ نہیں ہے، کہیں اورنج اگے ہوئے ہیں تو کہیں ایسے. آپ سوچیے ذرا تصور میں، آپ کو ٹیبل سجاتے ہیں، ایک طرف آپ سارے ڈرنکس رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف آپ ساری پلیٹس رکھ دیتے ہیں، بیچ میں آپ کھانا چن دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹیبل لے کے آپ اس پہ سویٹ چن دیتے ہیں، یہ آپ کا ٹیبل کلاتھ ہے نا. تو یہ کائنات کس کا ٹیبل کلاتھ ہے؟ کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قطرے کو سیل کر کے اورنجز درختوں پہ نہیں لٹکائے ہوئے؟ آپ کے ٹیٹرا پیک میں تو فیو اونسز پیک ہوتے ہیں نا، اللہ نے ایک بڑی پیکنگ کے اندر ایک ایک قطرے کو پیک کر دیا پھانکوں کی صورت میں. جس کو یہ نہیں دکھتا، اس کو آسمان سے سونا بھی برستا دیکھ کے بھی وہ نہیں مانے گا. من سلوا دیکھ کے لوگ نہ مانے تو مائدہ کو اترتا دیکھ کے کیا مانیں گے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر ہے وہ چیز جو بندے کو روکتا ہے. اگر ایمان ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایمان اور تقوی کا گہرا تعلق ہے. جب انسان کے منہ سے ایسی بیکار قسم کی باتیں نکلتی ہیں نا, ایسے مطالبے نکلتے ہیں, تو دو چیزوں کی کمی کی یہ دلیل ہے, ایمان اور تقوی. ایمان, آپ ایسے سوچیں, میں اس کو یوں فیل کر رہی ہوں اپنی سمجھ میں, صرف سمجھ آنے کے لیے, کہ کوئی گاڑی چلاتا ہے نا تو دو چیزوں پہ ہولڈ رکھنا پڑتا ہے آپ کو, یا آپ کے پاس گیئر ہوتا ہے جس سے آپ سپیڈ کو کم زیادہ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی دوسری طرف آپ بریک پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں, یعنی ایک طرف ایکسیلیٹر ہے اور ایک طرف بریک ہے. دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے گاڑی چلتی ہے نا. اگر گیئر چھوٹا بڑا ہو اور ایکسیلیٹر کا آپس میں ربط نہ ہو تو گاڑی جھٹکے کھا کے بند ہو جائے گی, اور اگر آپ 80 مائل پہ جاتے جاتے ایک دم بریک پہ پاؤں رکھ دیں تو گاڑی الٹ جائے گی نا. ان چیزوں کی کمیونیکیشن کا نام اسموتھ ڈرائیونگ ہے. جب یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتی ہیں نا, بالکل گاڑی ٹھیک چلتی ہے. اسی طرح ایمان کی شاہراہ پہ, دین کی گاڑی میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا, تو تقویٰ اور ایمان, یہ دو ایسی چیزیں ہیں. ایمان انسان کو بڑھاتا ہے. آپ سوچیں, ایمان از ایکول ٹو ایکسیلیٹر, بڑھاتے جائیں, پش کرتے جائیں گے نا, گاڑی بھاگتی جائے گی بھاگتی جائے گی. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ بریک ہے. ایک سیف ڈرائیور کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو ان دونوں چیزوں پہ پورے کا پورا کنٹرول حاصل ہو. صرف ایکسیلیٹر سے ہی ہو تو بھی رسک میں, کسی وقت کوئی چیز سامنے آ گئی تو کلوژن ہو جائے گا. اور صرف بریک ہی آپ کے آگے آتی ہے اور ایکسیلیٹر نہیں ہے تو آپ تو چلیں گے ہی نہیں. یہ دونوں یوز بھی کرنی آتی ہوں اور دونوں ٹھیک طرح سے کام کریں. اسی طرح جب انسان ایمان کے راستے میں چلتا ہے نا, وہ کہاں تک بھاگے گا, کتنی سپیڈ لے گا, وہ کتنی جلدی پہنچے گا, اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اور کہاں روکنا ہے, رک جاؤ. حرام آ گئی, رک جاؤ. مکروہ آ گئی, رک جاؤ. مشتبہ چیز آ گئی, رک جاؤ. ناپسندیدہ طریقہ ہے, اس سے رک جاؤ. اس کو روکنے کے لیے تقویٰ کی بریک کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کے اندر ایمان بہت ہوتا ہے, بھاگنا جانتے ہیں, رکنا نہیں جانتے. اور بعض کے اندر تقویٰ بہت ہوتا ہے. اب تقویٰ کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھے خوف زدہ ہی ہیں, وحشت میں آ گئے, رہبانیت میں آ گئے, ڈپریشن میں چلے گئے, اور بھاگ نہیں رہے. وہ اب ایسے ہی جیسے کھڑی گاڑی کی چابی لگا دیں اور اس کو جلاتے رہے. وہ اپنی جگہ پہ کھڑی کھڑی گاڑی گرم ہو جاتی ہے نا, وارم اپ ہو جائے گی. صبح جب آپ چلاتے ہیں گاڑی گرم کرنے کے لیے, اور ایک خاص ٹائم سے زیادہ چلائیں تو گاڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اندر تقویٰ کے نام پہ یا ایکسٹرا کیئر کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ بھاگنا نہیں جانتے. اصل کامیابی کس کو ملے گی؟ جو چلتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ روکتا بھی رہے. کہاں چلنا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں میری لمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں, کہاں مجھے اب بھاگنا ہے. اور یہی چیز حکمت ہے, یہی رب سے مانگنے کی ضرورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت میسج ان کو دیا. یہ نہیں کہا کہ نہ مانگو, دیکھو کیا باتیں کرتے ہو. نہیں, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو. اگر ایمان ہے تو پھر اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ رب سے ڈرے. اور جو رب سے نہیں ڈرتا نا, وہ بندوں سے بھی نہیں ڈرتا. اور جو بندوں کے اندر الجھا رہتا ہے نا, اس کے دل میں رب کا ڈر کم ہو جاتا ہے. اپنی زندگیوں پہ نظر ڈال کے ہم دیکھیں کہ کیا رب کا ڈر زیادہ ہے یا بندوں کا زیادہ ڈر ہے. بندوں کی نظروں میں انسان چھوٹا ہونے سے ڈرتا ہے یا رب کی نظروں میں چھوٹا ہونے سے ڈرتا ہے؟ یہ بات تو بہت خوفناک ہے کہ بندہ رب کی نظروں میں گر جائے. اس کی کتنوں کو پرواہ ہوتی ہے. آج غیب کے پردوں میں چھپے ہوئے ہمارے عمل ہیں نا. اس خوف سے کبھی اپنے آپ کو آزاد نہ کریں کہ کل میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے. ہم جو ہیں وہ ہیں رب کی نظروں میں, صرف ہم سے چھپا ہوا ہے. جب شعور آتا ہے نا تو بندے کو اس بات کا غم لگ جاتا ہے کہ رب یہ بتا کہ تیری نظروں میں میرا کیا مقام ہے, تیری نظروں میں گرا ہوا ہوں کہ اٹھا ہوا ہوں. اس لیے کہ اصل تو فکر وہاں کی ہے, اصل تو ان کا غم ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں جیتے ہیں نا, پھر وہ اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے. کیا کریں, پھر لوگ چھوڑ دیں گے, پھر بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے, پھر معاشرے میں عزت نہیں رہے گی, پھر یہ پھر وہ تاویلات آتی جاتی ہیں ہم تو کٹ جائیں گے اور پھر ایسی بات ہوگی ویسی ہوگی دیکھو پھر ایسا ہوگا کہا نہیں چھوڑو اللہ کی طرف چلو اس سے مانگو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اچھے مصلح کی صورت میں ان کو سمجھا دیا اس سے انبیاء کرام کا دعوت کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ اللہ سے جوڑتے تھے اتق اللہ یہ نہیں کہا دیکھو مجھ سے ڈرو میں ماروں گا تمہیں کیا بات کر رہے ہو دیکھو تمہیں توفیق ایسی بات کہنے کی جرت کیوں ہوئی نہیں اللہ سے ڈرو کیونکہ جو رب سے نہیں ڈرتا نا وہ بندوں سے نہیں ڈرتا اور رب سے نہ ڈرنا بھی بندے کے اعمال سے جھلکتا ہے بعض دفعہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں رب سے ڈرتا ہوں کہ نہیں وہ رب ہی کا نام لے کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اصل میں وہ رب سے نہیں ڈر رہا ہوتا اللہ اکبر یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے جو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی حواریوں کا کیا مطالبہ تھا یونزل علینا مائدہ من السماء کھانے کا مطالبہ تھا نا اور عیسیٰ کا مطالبہ کیا ہے اتق اللہ دو مطالبے ہیں کھانے کا مطالبہ اور تقوی کا مطالبہ حواریوں کے مطالبے سے کیا ملتا کھانا ملتا وقتی قوت مل جاتی ٹھیک ہے محنت صرف کرنا پڑتی ہے کچھ وقت کچھ مہینے کسان کام کرتا ہے پھر فصل اگتی ہے پھر کھانا مل جاتا ہے نا یعنی کھانے کے مطالبوں والوں کو کچھ ٹائم محنت کرنی پڑتی ہے پھر کھانا مل جاتا ہے اور قوت مل جاتی ہے دیٹس اٹ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں نا وہ زندگی بھر کا توشہ ہے یہ ساری زندگی کا رزق ہے اس کے لیے ساری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑے سے بڑھتا ہے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے آمن التقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا پھر ایمان لائے پھر تقوی اختیار کیا کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا اور ساری زندگی کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کو تقوی کا رزق دے دیتا ہے اور جس کو یہ مل جاتا ہے نا پھر اس کو دنیا کے کھانوں کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی دونوں مطالبوں میں بہت بڑا فرق ہے سوچ کا فرق ہے ان کا اندر کھل رہا ہے اس مطالبے سے وہ قومیں اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں نا وہ کھانوں کے مطالبے کرتے ہیں جیسے پیچھے من اور سلوا پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے لیکن وہ لوگ جن کو آخرت کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں نا وہ تقویٰ کا مطالبہ کرتے ہیں حواری چاہتے تھے کہ جو چیز اسباب کے پردے میں مل رہی ہے وہ بغیر اسباب کے مل جائے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نفسیاتی یا نفسانی خواہشات سے اٹھا کر اوپر لے کے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ نادانیوں کے مقابلے پر انبیاء کی مہربانی ہے وہ کھانے مانگ رہے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ہر دور میں یہ جنگ ساتھ ہی رہی ابن ابی حاتم ترمذی کی ایک روایت ہے خلاصہ اس کا بتاؤں گی آپ کو کہ جب حواریوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا کھانا مانگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے ایسا کیوں مانگتے ہو وہ رب جو یہ سب کچھ دے رہا ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے تم کو اور کہا کہ دیکھو اگر مائدہ نازل ہو گیا تو یہ ایک نشان ہوگا جیسے قوم سمود پر بھی اونٹنی اتری تھی لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر ان کو پکڑ لیا پوری قوم تباہ ہو گئی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھوک اور افلاس تنگی اور فقر و فاقہ کی وجہ سے انہوں نے کھانا مانگا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور رزق تلاش کرو انوکھے سوالات نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ ہو جائے اور تمہارے ایمان ڈگمگا جائیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اب اگلی آیتوں میں دیکھیے کہ ریزننگ کر رہے ہیں اور وہ ریزننگ کیا ہے وجوہات بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کھانا کیوں مانگتے ہیں وہ چل کے دیکھیے قالو وہ کہنے لگے کون حواری کہنے لگے نریدو ہم چاہتے ہیں انا کلا منہا یہاں نمبر ون لگا لیجئے یہ تھے اندر چھپے ہوئے ہڈن موٹیو جنہوں نے مائدہ کے طلب کرنے پہ مائل کیا پہلا کیا تھا کہ کھانا چاہتے ہیں کھانے کی خواہش ٹیسٹ کانشس ہونا نئے ٹیسٹ اور دوسری وجہ وتطمئن قلوبنا ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں اچھی بات ہے دیکھیں گے کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں اور آپ کی بات اللہ مانتا ہے اور آپ جو بھی چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور اللہ کے رزاق ہونے پہ اور یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ لوگ کچھ مطالبہ اللہ تعالیٰ ان کا پورا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے. تیسری ریزننگ کر رہے ہیں وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا, اور ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ جان جائیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا. کیا سچ کہا تھا؟ وہی پیغام کہ رزق اللہ دیتا ہے. یہاں بھی غور کیجئے گا, حضرت عیسیٰ کے پیغام کو آزمانا چاہتے تھے کہ بھلا جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. اور چوتھی وجہ کیا بتا رہے ہیں, وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم پھر اس کی گواہی بھی تو دیں گے نا کہ ہاں واقعی عیسیٰ سچے ہیں اور عیسیٰ کی بات ان کا رب مانتا ہے اور وہ ان کے مطالبے پر کھانا دیتا ہے. یہ تھے چار ان کے فیکٹرز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کھانا مانگا. آپ ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں کہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ کس سوچ کا اظہار ہے. پہلی بات دیکھیے کہ کھانے کی خواہش انسان کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ خواہش ہوتی ہے. انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن کھانا نہیں چھوڑ سکتا. جب بھوکا آتا ہے نا تو اپنے ہی بچوں کو کھانے کو دوڑتا ہے. جس کو بھوک لگتی ہے نا وہ غصے بات بات میں غصے میں آ جاتا ہے, اور ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب نفس کا غلبہ ہوتا ہے. آزما کے دیکھ لیں, ہم بہت ساری نافرمانیوں کی جگہوں پہ جانے کو جو تیار ہو جاتے ہیں نا, دل کے گلٹ اور احساس ندامت کے باوجود, اس کی تہ میں بھی ایک ہی وجہ ہوتی ہے, چلو کھانا تو اچھا ملے گا نا. میں پورے شعور کے ساتھ یہ جملہ بول رہی ہوں. بہت ساری جگہ جہاں ہمیں اب نہیں جانا چاہیے پھر بھی ہم چاہتے ہیں, کبھی رشتہ داروں کا نام لے کے, کبھی دوستوں کا نام لے کے, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سارے موٹیوز نیچے کر دیں, سب سے بڑا موٹیو ہے کھانا. بعد میں سوچئے گا, اور اس کا اظہار کرنا چاہیں تو ایک سمپل سی طریقہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کہیں ارینج, بالفرض مثال دیتی ہوں, اتنی ضرورت تو ویسے کوئی کرتا نہیں, سارا کچھ ہو جو نفس کو چاہیے, کھانے کا اہتمام نہ ہو. کوئی جائے گا ایک ایک گھنٹہ دور ٹریول کر کے آدھی رات کو کھانا کھانے کے بغیر ان گانے بانیوں کو سننے کے لیے؟ کھانا, اکثر مسئلوں میں انسان اس کھانے کی وجہ سے ہی ڈوبتا ہے, اور جب تک پیٹ پہ پتھر نہیں بنتے, کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبریاں نہیں ملتی. اللہ کے نبی کو جب ان ملکوں کے خزانے دکھائے گئے تو پیٹ پہ پتھر تھے. پیٹ پتھر نہیں بن چکا تھا اندر کھانا کھا کے کہ انگلی بھی چبھ ہو تو اس کی جگہ نہ بنے. مزاج بدلنے کی ضرورت ہے, قوموں کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کھانوں کے شوق میں اپنی فرض عبادات تک چھوڑ دیتے ہیں. دکھ اور افسوس کے ساتھ ہوتی ہے نا یہ بات. آپ مسجد میں بھی تب تک نہیں جاتے کسی فیملی نائٹ میں جب تک وہاں کھانا نہ ہو. سچ ہے کہ جھوٹ؟ مسجد میں سپیچ رکھی جائے اور بہترین سپیکر آئیں, کیا اتنے لوگ, کیا اس سے آدھے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی فیملی نائٹ کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی, میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کر رہی ہوں. ہمت بننے لگتی ہے جب کھانا ملنے کا تصور آنے لگتا ہے. بڑی بڑی قربانیاں, پھر وہ دوست ہوں, وہ اپنے ہوں, وہ بیگانے ہوں, کھانا نکالیے, کھانا ایک ٹرائی کر کے دیکھے. ایک مہینہ ایسی دعوتیں رکھی اپنے گھروں میں دین اور دنیا کے نام پہ, دونوں پہ کھانا نکال دیں. اصل پتہ چل جائے گا کہ کون حقیقت میں اتنا گر چکا ہے کہ وہ گانے باجے اور غلط چیزوں پہ بھی اپنا وقت لگانے کو تیار ہے, اور دین کی دینداری بھی پتہ چل جائے گی کہ جس چیز کو دین کا نام سمجھ کے قبول کرنے والے ہیں کیا واقعی وہ دین ہی کی محبت میں جاتے ہیں. کئی جگہ ہم دین کے نام پہ جاتے ہیں لیکن دین کی محبت نہیں ہوتی, وہ نفس کی کچھ خواہشات, کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں. دوسری چیز دیکھیے کہ جو انہوں نے کہا کہ تطمئن قلوبنا, ہمارے دلوں کا اطمینان چاہیے. کیا آسمان سے کھانا اترتا دیکھ کر ہی ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام ان کو دیا, جو رب کی معرفت دی, جو رب کا تعارف ان کو کروایا, اور بچپن میں ان کا کلام سے لے کے, بچپن کے کلام سے لے کے جوانی کے کلام تک سے ان کے دلوں کو اطمینان نہیں آیا. اگر آپ ان لوگوں کے ان رویوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رویوں کو دیکھ لینا تو آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا. حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے بھی مطالبے کیے اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے بھی کیے. ایمان وہ بھی لائے ایمان یہ بھی لائے، فرق کیا ہے دونوں کا؟ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اتنا سمجھایا اس کے باوجود نہیں مان رہے تھے، نہیں کھانا ہی چاہیے. اگر آپ تقابل کریں نا تو پیج میں دو لائنیں لگائیے، ایک طرف لکھیے حواری ان کے رویے اور دوسری طرف لکھیے صحابہ کرام، آپ کو ایک خوبصورت تقابل دکھے گا. پہلی بات، ان دونوں میں فرق کیا تھا کہ حواریوں کے لیے اللہ نے بطور الہام ایمان کو القاع کیا تھا، یعنی اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں بس القاع کر دیا تھا، اور اس کی دلیل آیت 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. ٹھیک ہے، اللہ نے ڈال دیا تو چلا گیا. اس کے برعکس صحابہ کرام کو دیکھیے تو یہ پورے شعور سے ایمان لائے تھے، انہوں نے اسلام کو ایمان کو اس کی دلیل سے سمجھ کے قبول کیا تھا. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ایسی جیسے کچھ لوگ فطری طور پہ نیک ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ہی بڑی نیکی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ قرآن پڑھنے والے کثرت سے کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ وہ ہوتا ہے، ماں ہی کر سکتے، چلے ماں دیکھ لے اپنے بچوں، ایک بچی بچپن سے بڑی سیدھی سادھی بھولی بھالی ہے، شروع سے ہی ماں کے آگے نہیں بولتی، دس اینڈ دیٹ، اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، یہ فطری الہام ہے. اور ایک بچی ہے جو بڑی چلبلی سی ہے، ٹیڑھی میڑھی، اور اس کو یعنی بہت زیادہ شوق ہے، اس کو ہر جگہ جانا ہے، سہیلیوں کا بھی شوق ہے، ماں کے آگے بھی بولے گی، باپ کے آگے بولے گی، دس اینڈ دیٹ. لیکن پھر ایک دم اس بچی کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے، اللہ کی کلام سے جڑتی ہے، پھر شعور آتا ہے، پھر اسلام کی طرف آتی ہے. فرق ہے نا دونوں میں. بظاہر پہلی بچی جو ہے جو فطری الہام شدہ تھی وہ زیادہ نیک لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں دوسری کی قدر زیادہ ہے، اس نے شعور سے بدلا اپنے آپ کو. صحابہ کرام نے شعور سے ایمان قبول کیا تھا، اور یہ ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے. دوسرا دیکھیے، حواریوں نے اپنے ایمان پر اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا. وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کیا آپ گواہ رہیے. جبکہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ قرآن پڑھ کر سچائی کی گواہی خود ہی دے دی. یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا تو آپ کو نوٹ کراؤں گی، اور یہ زیادہ بڑی گواہی ہوتی ہے. انہوں نے خود ہی گواہی دے دی کہ اللہ کے نبی ہم گواہ ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا تو مان گئے، فوراً قبول کر لیا. پھر تیسرا فرق کیا دکھتا ہے کہ حواریوں نے ایمان اور معجزات رکھتے ہوئے پھر معجزات کا مطالبہ کیا. پیچھے آپ پڑھ چکے آیت 110 میں کتنے معجزات دے دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو، پھر بھی مزید معجزات کا مطالبہ کیا. حالانکہ اس کے برعکس صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد ایک بھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. دیکھ لیجئے، مطالبے کرتے تھے تو مکہ والے کرتے تھے، یہ سونے کا بن جائے، یہ چاندی کا بن جائے، اور اس کو بھی اگر تقابل کریں تو وہاں بھی دنیا ہی تھی، یہ بہت سونے کا بن جائے، یہ پہاڑ صفا سونے کا بن جائے تاکہ مال کمائیں، ذرا یہ گھر بڑا ہو جائے، ذرا تھوڑی سی بیچ میں میدان بن جائے، کیا اپنے نبی کو کیا سمجھے، وہ پہاڑوں کو ہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے گا، شعوری ایمان اور معجزاتی ایمان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. باقی رہ گیا ان کا یہ مطالبہ کہ اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو سچا ایمان جب دل میں آتا ہے نا تو اطمینان تو آتا ہے. آپ کبھی بھی اپنے دل کو چیک کرنا چاہیں نا کہ میں حق پہ ہوں کہ نہیں، سچ پہ ہوں کہ نہیں، اس کا ایک بڑا پیارا کرائیٹیرین ہے اطمینان. اندر کیا ہے؟ گہری خوشی ہے، ایک گہری کچھ پا لینے کا احساس ہے، کوئی اضطراب تو نہیں، کوئی بے چینی تو نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے نا تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد نشانی ہے آپ کے ایمان پہ ہونے کی، کیونکہ انسان کا ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ شیطان اس کو اچک لینا چاہتا ہے، بعض دفعہ وسوسے ڈالتا ہے، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میں غلط ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی تھی کہ جس کو اپنے ایمان پہ شک ہو نا، یعنی کہیں بھی انسان کے دل میں شک آنے لگتا ہے نا، تو وہ ایک دعا پڑھے. اور وہ کیا ہے؟ دو لفظوں کی دعا ہے، بہت چھوٹی سی اور ہم سب کو تو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1134 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کسی چیز میں آپ کو شک ہونے لگے نا، تو پہلی چیز اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دوسرا عمل آپ نے بتایا، جس چیز میں شک ہے اس میں مزید سوچ بچار ترک کر دے، یعنی زیادہ سوچے نا. جتنا انسان سوچتا ہے نا، تہہ میں اترنا ہے اترتا ہے نا، تو اس کو نیچے کچھ نہ کچھ ضرور چیزیں گری ہوئی دکھتی ہیں. چائے آپ کعوہ پیتے ہیں نا، تو آخر میں آپ کو دیکھیے تہہ میں ضرور کچھ تھکنس ہی ملتی ہے جو لیس دار ہوتی ہے. اگنور کر دو، جتنا سوچ بچار میں پڑے گا انسان اتنا شیطان کے ہاتھوں میں آئے گا. یہ جو میں نے روایت رکھی، یہ صحیح بخاری کی روایت 3276 نمبر کی روایت ہے، 76 3276. اور پھر تیسرے درجے پہ آپ نے کہا کہ یہ کلمات کہو، آمنت باللہ ورسلہ. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ پھر یہ بھی کہا، یعنی یہ ایک الگ روایت ہے کہ کبھی شک آئے نا تو پھر آپ کیا کہیں، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بندہ رب کے اوپر اپنی بات ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. عقلی اور شعوری ایمان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ معجزاتی جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ ایک دم پاپ اپ ہوتا ہے. جیسے آپ اسکرین پہ ایک دم کوئی پاپ آ جاتا ہے نا آپ کی، اسی طرح یہ پاپس ہوتے ہیں. ذہنوں میں شیطان پاپس ڈالتا ہے، اٹکل جس کو ہم بولتے ہیں نا، اشکل، بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا، خیال. پھر اسی طرح ایک اور فرق ہے دونوں ایمان میں، شعوری اور معجزاتی میں، کہ شعوری ایمان میں غلطیوں کے امکان محدود ہو جاتے ہیں، انسان غلطی کم کھاتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے نا. اس کے برعکس معجزاتی ایمان میں غلطی بہت کھائی جاتی ہے. اور ایک اور کیا کہتے ہیں وجہ، ہمارے اس کا موٹیو کیا ہے اس مانگنے کا، کہ نعلم ان قد صدقتنا، آپ کی صداقت کے مواقع کا انتظار کر رہے تھے، خود بھی آپ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ذرا سچا مان جائیں، تصدیق چاہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کے موقع پہ ابو جہل کو یہ بات بتائی کہ تمہیں پتہ ہے میں رات کو آسمانوں پہ گیا اور وہاں سے پھر مجھے سیریں کرائی گئیں، یعنی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھتی ہوں کہ صداقت کیسے ہوتی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ان صدقتنا، یہ صداقت، اور اس صورت کے آخر میں بھی لفظ صداقت کار ہے، اس پہ بھی بات ہوگی تو آپ کو اس واقعے کا وہاں فائدہ ہوگا. جب معراج کی رات ختم ہوئی، اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آ گئے، ابو جہل بھی وہاں آیا. ابو جہل کہنے لگا، اے محمد سناؤ کوئی نئی خبر ہے، جسے عام باتیں چیتے انسان کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی وہاں بگڑی ہوئی. آج تو ہم ابو جہل کا لفظ پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا دشمن تھا، لیکن ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے بات چیت ہوتی تھی، حالات پوچھتے تھے، خیر خیریت معلوم کرتے تھے. جیسے آج بھی انسانوں میں بھی دیکھیے، دلوں میں کئی چیزیں ہونے کے باوجود بھی لوگ اوپر سے مروطن تو واقعہ حالات آپس میں تعلق رکھتے ہیں نا، سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کرتی رہتی ہیں. اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا. کہا، کوئی نئی خبر ہے پھر تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں، کل رات میں یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان پہ گیا. اب یہ بات سننے کی دیر تھی، ابو جہل کے تو دل میں لڈو پھوٹے. کہنے لگا، اب یہی تو وہ موقع ہے، دیکھو کیا باتیں کہہ رہا ہے، انہی باتوں کو تو اب میں بنیاد بناؤں گا. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو بات آپ نے مجھ سے کہی ہے دوسروں سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں میں کہہ سکتا ہوں. اب تو ابو جہل گھر گھر گیا، اور وہ بات جو گھر گھر جا کر بتانی ممکن ہی نہ تھی، اللہ نے یہ خدمت ابو جہل سے لے لی. کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ منکروں سے وہ کام لے لیتا ہے جو مسلمانوں سے بھی نہیں لیتا. جیسے آج اسلام کے نام پہ میڈیا سے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کہاں جانا تھا اسلام نے اتنے لوگوں کی نظروں میں، لیکن گھر گھر خود ہی چلا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام تو ہوگا، کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے چاہے، انہوں نے خود ہی لوگوں کو کانشیس کر دیا کہ اسلام کی بات کیا ہے. اب گھر گھر گیا کہا، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. ہاں، ایسے وقت میں پھر حضرت ابو بکر صدیق مل گئے ابو جہل کو. کہا، دیکھو تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے. کہا، اچھا وہ کہہ رہا ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے. قد صدقتنا، صداقت کے لیے کوئی معجزوں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، اس کے لیے تو بندے کا دل تصدیق کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آسمان سے کھانا اتر بھی آتا تو کیا بڑی بات تھی، کیا اس سے بہت تصدیق ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے، حواریوں کے ڈولنے کا وقت تھا، بیرونی امداد کے منتظر تھے، یہ خطرناک موقع تھا ان کے ایمان کی دنیا کا، کہ اگر کھانا نہ اترا تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے دل میں شکوک اور شبہات آ جاتے، لیکن اللہ بچا لیتا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہیاں دیں گے۔ کس بات کی گواہیاں دیں گے؟ کہ آپ سچے نبی تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ کہ اللہ ان پہ کھانا نازل کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ جب تو زمین پہ کھانا رکھ سکتا ہے تو تو آسمان سے بھی لا سکتا ہے۔ یہاں بھی چند باتیں توجہ کی طلب ہیں۔ دیکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، کن لفظوں میں کیا؟ اللہم، کافی تھا نا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ دو لفظ جو ہیں نا اکٹھے بہت کم آتے ہیں۔ عموماً جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں نا، ان میں ربنا سے بات شروع ہوتی ہے یا ربی سے، اور مسنون دعاؤں کا آغاز اللہم سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہم ربنا محبت کا انداز ہے، شدت کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑنے کی بات ہے۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ معجزہ چونکہ بڑا تھا نا، تو اس کے مانگنے سے پہلے اللہ کی صفات بیان کر دی، جیسے ہمیں بھی ادب سکھایا گیا کہ کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لو، جتنی تعریف اللہ کے نام بولے جائیں، پکارا جائے، اتنی اللہ کی رحمت کو جوش میں انسان دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دے، دعا مانگ دی، کیونکہ نبیوں کے دل میں اس چیز کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ یہ جو چار پیچھے باتیں ہیں نا، یہ امتوں کی پوری رہیں، شک نہ آئے ان کے دل میں، اطمینان آ جائے، اور ان کو اللہ کی قدرت کا یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کر سکتا ہے وہ، تو لہٰذا مانگ لیا کہ معجزہ دکھا دیا جائے۔ پھر اسی طرح دوسری ایک وجہ دی جاتی ہے کہ کہا کہ چلو اچھا آسمان سے کھانا اتارا جائے تاکہ فارغ رہیں اور عبادت کریں، یعنی کھانے پینے کے چکروں سے نکلیں اور عبادت کرتے رہیں۔ اور تیسری وجہ کہ نبوت کے ثبوت کے طور پہ، نبوت کے گواہ بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی شک کے اندر شکار ہو جائیں، تو لہٰذا یہ مطالبہ کر دیا۔ یہ جو بات ہے نا، تکون لنا عید لاولنا واخرنا، یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، عید کا لفظ آدا یا عید سے ہے لوٹ جانا، یہ جو لفظ عادت ہے نا ہمارے ہاں بولا جاتا، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ عادت جب کسی کام کی ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس کام کو بار بار کرتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے کرتے ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے جو مصلحتیں ہیں سمجھ آئیں، وہ بیان کر دیں کہ اس سے خوشی ہوگی، ایک میموریل ڈے ہوگا ہمارے لیے، اور ہم خوش ہوں گے آپ کے اس کھانے کے اترنے پہ، اور ساتھ ہی ہمارا اس بات کا بھی یقین پختہ ہو جائے گا کہ وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، قال اللہ انی منزلہا، قال اللہ تعالیٰ نے میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پہ، یعنی میں اتار سکتا ہوں۔ دیکھیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میں اتارتا ہوں، اب یہاں سے ایک سوال پھر مفسرین کے بیچ میں اٹھتا ہے کہ کیا پھر اترا تھا کہ نہیں اترا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ میں اتارنے والا ہوں تو اترا تھا، اور اترا تھا کیا، بلکہ انہوں نے اس کی بہت ساری تفصیلات بھی دیں، یعنی ایسی روایات کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یہ مائدہ اترنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا وہب بن ممبا کہتے ہیں کہ ہر دن اس مائدہ پر آسمان سے میوے اترتے، قسم قسم کی روزیاں کھاتے تھے، 4000 آدمی ایک وقت اس پر بیٹھ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا تبدیل ہو جاتی۔ بعض کہتے ہیں کہ روٹیاں جو کی تھی، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ گوشت کے سوا اس میں ساری چیزیں تھیں، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاولوں کی روٹی تھی، یعنی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں تفسیر کا بہترین انداز کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی رائے کو سامنے رکھ دیا جائے۔ اب ان کی یعنی کہاں تک حقیقت ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور ڈومیننٹ بات کیا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن تو بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس میں مائدہ کے کی تفصیلات بتائی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں بنی اسرائیلی روایات بھی ہوں، اور آج آف کورس تورات اور انجیل کے ناطے سے ہی یہ باتیں سامنے آئیں گی کیونکہ یہ اسی وقت کی باتیں تھیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اترا۔ دوسری رائے، اب یہ میں اس ساری میرا اگر میں چاہوں تو میں آپ کے ساتھ 8-10 روایت شیئر کر سکتی ہوں، لیکن ہمارا اس سے کوئی عمل کا تعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا اترا تھا، وہ دلیل کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انی منزلوہا، میں اتارنے والا ہوں یا میں اتار سکتا ہوں، تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر اترا تھا۔ اور اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ جو ایک گٹھلی سے پھلدار درخت بنا سکتا ہے اس کے لیے باقی معاملہ تو مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اترا تھا۔ وہ کیوں نہیں اترا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگلی بات، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، وہ اس بات کو سن کے ڈر گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اتاروں گا، لیکن اس کو ملنے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا نا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو چکی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قریش نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل سچا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا نہایت پختہ اور بالکل سچا۔ آپ نے دعا کی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اگر پھر ان لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہو۔ اس پر آپ کا ارادہ ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ معاف فرما، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھول دے۔ یہ روایت ابن مردویہ اور مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی جب مطالبہ کیا تھا، لیکن جب یہ بات سنی کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناشکری کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے توفیق چھین لیتا ہے، توبہ کی بھی توفیق چھین جاتی ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر نہیں اترا، یعنی یہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اترا، لیکن پھر پیچھے بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا اتاروں گا تو پھر کیوں نہیں اترا۔ تو اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہاں لفظ منزل آیا ہے۔ اگر آپ ابواب پڑھ چکے ہیں تو منزل فاعل کا وزن ہے، میں اتارنے والا ہوں یعنی آئی کین ڈو اٹ۔ یہ ایسے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں ٹریٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو نہیں وہ کہتا کہ میں ٹریٹ کر رہا ہوں، حقیقت میں تمہارا علاج کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یونزیلوہا نہیں آیا بلکہ منزیلوہا آیا ہے۔ بڑا باریک سا فرق ہے، اگر آپ اس کو سمجھ پائیں گے یا میں آپ کو سمجھا پائی تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ یعنی اگر فیل کا ذکر ہوتا نا تو پھر تو ڈیفینیٹ تھا کہ اللہ نے یہ کیا ہے، لیکن فیل کا نہیں، فائل کا ذکر ہے، میں اتارنے والا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، اگر تم چاہو تو میں کر دوں گا، نو پرابلم، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے واقعی ایسی بات ضرور ہے اور اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ نہیں اترا۔ اور واللہ عالم، اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں پڑتا۔ صبح شام رب کا کھاتے ہیں، جن کو زمین کا یہ دسترخوان نظر نہیں آتا ان کو آسمانی خوان دیکھ کر بھی کیا فائدہ ہوگا۔ اور اس سے ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی مصلحت کے تحت مانگتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے۔ یہ جملہ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں اپنی کاپیوں میں اور اپنے دل پہ، ہم اپنی مصلحتوں کے تحت مانگتے ہیں جبکہ اللہ اپنی حکمتوں سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جذباتی فیصلے نہیں کرتا، ایموشنلزم نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا کہ بندے کا ذہن عبرت والا بن جائے، قصہ خوانی والا ذہن اللہ نہیں ہمارا بنانا چاہتا۔ اترا کہ نہیں اترا از ناٹ اے بگ ڈفرینس۔ عمل کی بات کیا ہے کہ جو ملا ہے اس پر قناعت کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، رب کو رب بن سمجھتے جائیں۔ اس سے ایک چھوٹی سی سائڈ ایشو کی بات مفسرین نے کی، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی تو کچھ لوگ ایسے ہی ہیں نا، ایسے ہی مطالبے چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے شاید کبھی خود سوچا ہو یا کسی اور کے لیے یہ بات کی ہو کہ اے اللہ کبھی تو مجھے خواب میں ہی بتا دے کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اچھا میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، تو اس طرح کر۔ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا، بس ایک دفعہ اللہ پتہ چل جائے کہ تو مجھ سے خوش ہے، بس ایک دفعہ خواب میں اللہ کے نبی مل جائیں اور وہ بس میں بتاؤں سب کو کہ اب تو مجھے اللہ کے نبی بھی خواب میں آنے لگے, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزوں کا مانگنا جو ہے نا, یہ اسی کی ایک قسم ہے. یہ معجزہ ہی ہے نا کہ کسی کو خواب میں پتہ چل جائے کہ وہ جنت میں ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح معجزے کے مانگنے کے بعد پکڑ سخت ہوتی ہے نا, نہ مانے, بالفرض اگر کسی کو خواب میں یہ نعمت دے دی جائے کہ اس کو کوئی اچھا خواب آ جائے, کوئی اپنا اچھا انجام دیکھ لے, اس کے بعد اس سے توقعات بڑھ جائیں گی, اب عمل کے مطالبے سخت ہو جائیں گے کیونکہ نعمت دیکھ لی ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ عمل نہ کر سکے اور پکڑا جائے. اس لیے کبھی یہ بات نہ سوچا کریں کہ مجھے فلاں مل جائے. اپنی عاجزی سے, اپنی جناب سے اپنے آپ کو پکڑ کے بس باندھ رکھیں, ماریں کوٹیں اس اپنے نفس کو, توڑیں پھوڑیں, روتے دھوتے بس دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس خیر سے پہنچ جائیں, کبھی کو بڑی بات نہ کریں. بعض لوگ دنیا میں بھی چاہتے ہیں ہماری واہ واہ ہو جائے, لوگ کہیں دیکھو جی اس کو بڑے خواب آتے ہیں, یہ بڑی پہنچی ہوئی, اس کی زبان ضرور, اس کی زبان کالی ہے, یہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. سنیے آپ نے کبھی یہ باتیں لوگوں سے؟ یہ بھی ایسے ہی معجزوں کی ایک قسم ہے. کبھی نہ کریں, اللہ سے ڈریں, توبہ کریں اگر کبھی ایسا کیا تو. کسی انسان کے بارے میں خود سے کوئی بات زیوم کر لینا جس کی کوئی سند نہیں, یہ بندے کے ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. دیکھیے ہم تو اتنی باریک تلوار کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں جہنم میں گرا سکتی ہے. اس لیے ججمنٹل نہ ہو, بس اپنی فکر کر لیں, علیکم انفسکم. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مانگنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ادب سے دعا کر رہے تھے, عاجزی جھلک رہی ہے اور اپنے بندے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو دنیا میں اس نے نعمتیں اتار دی ہیں نا, اسی کو استعمال کر کے رب کو پا لیں, اور مزید مطالبوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے رہیں. اللہ کی توفیق اور رحمت سے رکوع پورا ہوا.